Ja, aha. Wychodzi z kibla, mówi nie niuchasz X-a. Kogo ty chcesz oszukać, przecież każdy wie co sypał. Że byłaś w pipi, dobra odpalaj kibla. Mam z ciebie hihi, żeś kurwa serio niezła. Ilo razu sporo dupko na szczyty idź jak grubson. U mnie w ekipie kumple kipią grubo, grubo, jo. Jedno pewne, wrócisz do domu późno. Kolega stawia budę, mówi keki dają puknąć. Ja mówię bierz ją mordo, pierdolę cash. Twój mordo, naprawdę chcesz ją mordo, to serio weź ją. Tak tańczy kęki, mam głodnych dupek listę. I Berlusconi michem, kiedy trapę robię imprę i serio nie wiem na co one wszystkie idą. Ani luka, ani hajs, a tym bardziej kurwa miłość. Ale ty karuzelem kręci ostro, pierdolić ring braka, kaka, kaka. Mordor, gdy gasną światła, wtedy sumienia milkną. Nad Odrą, nad Wartą, nad Wisłą. Sią, nie ma mnie w radiu, nie po to robię hip-hop. Przechylaj lala, czysto mi gdzieś blisko. Siąść, gdy gasną światła, wtedy sumienia milkną. Nad Odrą, nad Wartą, nad Wisłą. Nie ma mnie w radiu, nie po to robię hip-hop. Przechylaj lala, czysto mi gdzieś blisko. Eins, zwei, drei, słonko rusz tym. Uno, do stres, kurwa, rusz tym, rusz tym. Adin, dwa, trzy, złotko, rusz tym. Raz, dwa, trzy, kurwa, rusz tym, ja. Nasi korki, zawołanie na. Z kim ty tańczysz? Czy sama przyszłaś? Powiedz, mam w planach małe aha, aha. Ty co masz w planach? Nieistotne, potem tak kątem patrzę, mnie się podoba co masz. Jest propozycja handelkiem wypłacalny chłopak. Umowa taka, ty mnie ruszysz dziś ciut mocniej. Ja nagram o tym numer, to masz kotku zwrotkę. Nasi korki, zawołanie na. Z kim ty tańczysz? Czy sama przyszłaś? Powiedz, mam w planach małe aha, aha. Ty co masz w planach? Aha, kurwa. Yo. Gdy gasną światła, wtedy sumienia milkną. Nad Odrą, nad Wartą, nad Wisłą. Sią, nie ma mnie w radiu, nie po to robię hip-hop. Przechylaj lala, czysto mi gdzieś blisko. Siąść, gdy gasną światła, wtedy sumienia milkną. Nad Odrą, nad Wartą, nad Wisłą. Sią, nie ma mnie w radiu, nie po to robię hip-hop. Przechylaj lala, czysto mi gdzieś blisko. Siąść. Co to kurwa jest? Reggae? Radomskie? Kędzi przecież nie reguje. Że ja nawet nie pafam z reguły. Buła ha ha ha ha. Gdy gasną światła, wtedy sumienia milkną. Nad Odrą, nad Wartą, nad Wisłą. Sią, nie ma mnie w radiu, nie po to robię hip-hop. Przechylaj lala, czysto mi gdzieś blisko. Siądź. Gdy gasną światła, wtedy sumienia milkną. Nad Odrą, nad Wartą, nad Wisłą. Sią, nie ma mnie w radiu, nie po to robię hip-hop. Przechylaj lala, czysto mi gdzieś blisko. Siądź. Gdy gasną światła, wtedy sumienia milkną. Nad Odrą, nad Wartą, nad Wisłą. Sią, nie ma mnie w radiu, nie po to robię hip-hop. Przechylaj lala, czysto mi gdzieś blisko. Siądź. Co to kurwa było? Braka, ha, ha, ha, ha.